sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść po południu w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nie jest zagrożony powrót uczniów do nauki w szkołach od 1 września, mówi wiceminister edukacji. Iran z nowym prezydentem, zwolennikiem twardego kursu wobec Zachodu. W kilku regionach po ulewach może dojść do podtopień. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Może tam spaść do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 15, mówi Szymon Ogórek z IMGW. Prognozujemy właśnie tam zjawisko silnych opadów deszczu i lokalnych burz. Nawet miejscami od 80 do 100 mm w ciągu właśnie na najbliższych około 20 godzin. Synoptycy wydali też ostrzeżenia drugiego stopnia dla Lubelszczyzny, części Mazowsza i ziemi świętokrzyskiej. Tam może spaść do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. Więcej o pogodzie po serwisie. Powrót uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach od 1 września jest niezagrożony, tak mówi wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Choć jak zaznacza, nie można wykluczyć, że placówki wprowadzą podział. Nauka zdalna dla zaszczepionych, zdalna i hybrydowa dla niezaszczepionych. Jesteśmy zwolennikami dobrowolności. Uważamy, że wszelkiej maści przymus tylko i wyłącznie może wywołać efekt odwrotny od zamierzonego. Nam bardzo zależy i namawiamy i rekomendujemy wszystkim pracownikom oświaty, ale również świata nauki, aby się szczepić, bo to jest jedyna droga, aby zniwelować tą zbliżającą się czwartą falę koronawirusa. Wiceminister Rzymkowski dodał też, że szczepienia dla nauczycieli nie będą obowiązkowe. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski uważa, że sprawa dymisji Anny Korneckiej to przejściowy kryzys, który Zjednoczona Prawica przezwycięży. Według gościa radiowej Jedynki straciła ona stanowisko wiceminister rozwoju, pracy i technologii z powodu niezadowalającego tempa prac nad projektami Polskiego Ładu. Opóźnienie pracy nad kluczowymi ustawami Polskiego Ładu dotyczącymi ułatwień budowlanych. Mówię tutaj o budowie bez zezwoleń domów 70 metrów kwadratowych. Również domy bez wkładu własnego. Więc to są takie dwa kluczowe projekty Polskiego Ładu, które już powinny być procedowane, a moim zdaniem już powinny być uchwalone tak, żeby jeszcze jesienią można było rozpocząć budowy tych domów. Premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował Annę Kornecką wczoraj. Była wiceministrem z rekomendacji porozumienia Jarosława Gowina. Iran będzie mieć od dzisiaj nowego prezydenta. Na to stanowisko zostanie zaprzysiężony Ebrahim Raisi, konserwatywny sędzia, który zwyciężył w czerwcowych wyborach. Po kilku latach zwolennicy twardego kursu wobec Zachodu wracają do pełni władzy. Ebrahim Raisi przez lata szefował irańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Przez opozycję jest oskarżany o polityczne wyroki czy też zlecenie tortur w więzieniach. Jest uznawany za jednego z najbliższych współpracowników najwyższego przywódcy duchowego, czyli najważniejszego człowieka w Iranie, Ajatollaha Alego Chameneiego. Nowy prezydent już zapowiedział, że będzie prowadził twardą politykę wobec USA. Stany Zjednoczone muszą natychmiast znieść sankcje na Iran. Jeśli chcą rozmawiać o współpracy, muszą pokazać, że są wiarygodne. W ostatnich tygodniach negocjacje Iranu z Zachodem na temat ewentualnego nowego porozumienia nuklearnego utknęły w martwym punkcie. Nie jest jasne, czy nowe konserwatywne władze będą chciały nadal negocjować umowę. Poprzednia, z której wycofał się były prezydent USA Donald Trump, była przez irańskich konserwatystów krytykowana. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Scena debiutów Trójki na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Będziemy tam jutro i pojutrze. Podczas koncertów na trójkowej scenie będzie można usłyszeć młodych polskich wykonawców, takich jak Szagrin, Obrazki czy The Sweets. Słuchacze mogą zdobyć zaproszenie na festiwal na antenie, mówi dyrektor Trójki Paweł Kwieciński. Warto tam być, warto towarzyszyć muzyką, warto posłuchać polskiej, dobrej polskiej muzyki. Każdy, kto miałby ochotę wybrać się w ten weekend właśnie na Mazury, właśnie do Węgorzewa, wystarczy słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia i otrzymać wejściówkę. A już dziś o 19.05 Michał Kirmuć prosto z Węgorzewa poprowadzi audycję w tonacji Trójki. W sobotę wykonane w Polsce Tomasza Rządy, także z Mazur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca, przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Przeciętny mężczyzna mierzył 165 cm, a kobieta 155, a więc znacznie mniej niż teraz. Mężczyzna ważył 65 kg, a kobieta 49. Nic dziwnego, nie było jeszcze barów szybkiej obsługi. Poza tym mieszkaniec miasta zmagał się właściwie z tymi samymi problemami, co współczesny. Chaotyczny ruch drogowy, hałas na ulicach, trudności w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, brud, wysokie ceny mieszkań, katastrofy budowlane, nadmierne rozrastanie się miasta z powodu niekontrolowanego napływu imigrantów, brak bezpieczeństwa, zwłaszcza nocą. Brzmi znajomo. Jedna i druga informacja, zarówno ta o wzroście i wadze, jak i ta o największych kłopotach mieszkańca miasta, pochodzi z opisu Rzymu, jaki znajdziemy w książce Alberto Angeli Jeden dzień w starożytnym Rzymie. Życie powszednie, sekrety, ciekawostki. Mieszkali najczęściej w wysokich kamienicach, które dochodziły 21 metrów. Taki ówczesny Nowy Jork. Tych kamienic w starożytnym Rzymie było 50 tysięcy. Razem z Angelą możemy wejść do środka kamienicy, przejść ją piętro po piętrze. To o tyle ciekawe, że dzisiaj najbogatsi mieszkają wysoko i cieszą się panoramą miasta. W starożytnym Rzymie najbogatsi mieszkali na dole. Nie było w końcu windy. Kiedy zaczął się pożar, najłatwiej było uciec. Najubożsi zamieszkiwali najwyższe piętra.

find your peace within the bitterness that burns. For the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Story that you sell. For the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten. You cut me down just to watch me. Galerii Plakatu Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej wystawa Warszawskie Dzieci Pójdziemy w Bój. Naszym gościem w trójce przed południem jest kurator tej wystawy, pan Andrzej Kotecki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Wystawa wyjątkowa, 30 plakatów i wśród nich zdobyte trzy plakaty z okresu okupacji. Tych plakatów było wiele więcej, ale no tyle przetrwało do naszych czasów, ile przetrwało. Jakie to są plakaty, te trzy? Pierwszy plakat powstał już w 1944 roku, w sierpniu 1944 roku. Został on wyprodukowany na zlecenie Biura Informacji i Propagandy, a ma dwóch autorów. Jest to pan Mieczysław Jurgielewicz, przepraszam, i pan Julian Burke. Edmund Julian Burke Obaj w czasie okupacji byli czynnymi członkami konspiracji. Pierwszy z nich był odpowiedzialnym za Wydział Grafiki Biura Informacji Propagandy Komendy Głównej AK, a pan Burke był uczestnikiem tak zwanej akcji N, to była akcja ulotkowa dla Niemców, a jego taką bardzo znaną akcją to był udział w wydobyciu innego artysty, pana Miedzy Tomaszewskiego z Pawiaka. Słynna akcja, jest taki film archiwalny już w tej chwili, Umarłem, aby żyć. To jest właśnie ta akcja, w której pan Burke uczestniczył. No i kolejne dwa plakaty już mają jednego autora, mimo że są dwa. To jest pan Marek Żuławski, artysta plasty, który od 1936 roku mieszkał w Londynie. Pochodził z bardzo znanej rodziny Żuławskich artystycznie. I on stworzył dwa plakaty, z tym, że te powstały już, sądząc po zapisach na tych plakatach, po upadku powstania, bo jest tam takie hasło wiodące na obu: Warsaw, August, September 44. Czyli te plakaty stworzone przez pana Żuławskiego powstały w Wielkiej Brytanii. Tak, tam zostały stworzone, tam zostały wydrukowane i są w języku angielskim ich treść. Szczególnie ciekawa jest ten drugi, bowiem jest tam zapis, oczywiście w języku angielskim, ale ja go zacytuję po polsku. Twoja walka jest, ich walka jest twoją walką, twoja wolność jest ich wolnością. A więc taki apel do Anglików, do aliantów w ogóle, że to, co się wydarzyło w Warszawie w tych 63 dniach, to jest również sprawa nie tylko nas, narodu polskiego, ale również wszystkich aliantów. A czy wie pan, gdzie były te plakaty w Wielkiej Brytanii rozlepiane? Jak wyglądała ta informacja, jeśli chodzi właśnie o powstanie warszawskie? Na pewno we wszystkich ośrodkach polonijnych, we wszystkich ośrodkach, w których byli żołnierze polscy, ale sądząc po tych zapisach, są one adresowane przede wszystkim do Anglików, do obywateli angielskich, do Amerykanów, którzy wtedy stacjonowali w Wielkiej Brytanii, do oddziału wolnych Francuzów, do tych wszystkich właśnie stron walczących po stronie aliantów, i przypuszczać należy, że wszędzie tam, gdzie oni funkcjonowali, czyli w jakichś obozach, w kampusach wojskowych, w ich klubach, które były przy tych obozach, tam te plakaty na pewno się pojawiały. Te plakaty rozlepiane w czasie okupacji to jest zupełnie odrębna historia, jakie produkowano, gdzie, jak wyglądał cały ten proces rozlepiania, do tego wrócimy za chwilę. We'll be right back. Trójce przed południem naszym gościem jest pan Andrzej Kotecki, kurator wystawy warszawskiej Dzieci pójdziemy w bój, plakaty z Powstania Warszawskiego, które można oglądać w galerii plakatu Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Jak wyglądał ten proces rozlepiania, tworzenia w ogóle plakatów w czasie okupacji? Wszystkie powstawały w podziemnych drukarniach, nielegalnych oczywiście. Trzeba pamiętać, że każdy taki druk musiał być, że tak powiem, no, starannie przygotowany ze względu na to, że każda pomyłka w druku, no to niestety to były koszty. Papier trzeba było zdobywać, farbę trzeba było zdobywać. Produkowane były gdzieś w jakichś, prawda, ukrytych drukarniach, w różnych punktach miasta albo pod miastem. Natomiast rozlepianie tych plakatów, no to była też cała, że tak powiem, akcja, można powiedzieć, dywersyjna, bo one pojawiały się w różnych punktach Warszawy. Trzeba było uważać, prawda, żeby nie być nakrytym, że tak powiem, przy tej akcji. Natomiast jeśli chodzi o ten plakat konkretny z 1944 roku, jak powiedziałem, on już powstał po wybuchu powstania na potrzeby Komendy Głównej Armii Krajowej, bo to jest plakat nawołujący do wstępowania w szeregi Armii Krajowej. Jego hasło to do broni w szeregach AK. I on już był rozlepiany przez powstańców, już w zupełnie innej sytuacji, prawda? Tam, gdzie już powstańcy wkraczali, tam, gdzie działali, no już inaczej to ta sytuacja funkcjonowała. Pozostałe 27 plakatów to już jest zupełnie inny odcinek czasowy, inna rzeczywistość, właściwie inne rzeczywistości tak naprawdę, bo to są plakaty powstałe między 79 rokiem a 2019. Tak, tutaj o każdym można bardzo ciekawą historię powiedzieć, ale chciałbym, kontynuując ten wątek żołnierzy Armii Krajowej produkujących plakaty, no to chciałbym tutaj wymienić nazwisko pana Tadeusza Ciałowicza, jednego z wybitnych plakacistów, ale to był żołnierz AK, pseudonim Hart, który po wojnie osiadł we Wrocławiu. Można powiedzieć, że jest on ojcem plastyki wrocławskiej, a na tej wystawie są trzy jego plakaty. On działał w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej i dla nich wyprodukował na ich potrzeby trzy plakaty. Także jest to naprawdę duża, no, duża osobowość, jeśli chodzi o tą wystawę. I w jakich latach powstały te plakaty, o których pan wspomniał? To są lata już koniec lat 90., początek 2000. On był autorem również opracowania graficznego sztandaru tego oddziału dolnośląskiego Związku Żołnierzy AK, także tam bardzo mocno się udzielał. Tu też są plakaty z różnych form uczczenia pamięci, czy też uhonorowania powstańców, wystawy muzealne, wystawy archiwaliów, koncerty, a więc to całe spektrum, które się potem zaczęło dziać wokół obchodzenia rocznicy Powstania Warszawskiego, to tutaj zostało uwzględnione. Te plakaty mają też pewną jedną spójną, że tak powiem, formę graficzną, znaczy elementy w szaty graficznej. Wszędzie znajduje się symbol Polski walczącej. Bardzo często pokazywana jest postać powstańca, mniej lub bardziej dokładnie odwzorowana, jak też ruiny zniszczonego miasta z tego okresu. A więc te elementy są wspólne, natomiast ich wykorzystanie graficzne jest bardzo różne, bardzo różnorodne. Czyli żeby zobaczyć, jak to ewoluowało, jak trochę ten świat grafiki poruszał się w przestrzeni symboliki związanej z Powstaniem Warszawskim, trzeba przejść się do galerii plakatu Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. I do kiedy można oglądać tę wystawę? Ta wystawa będzie czynna do 3 października, więc cały czas ten okres od 1 sierpnia do 2 października, kiedy trwało Powstanie Warszawskie, Jest ta wystawa aktualna do zwiedzenia. Można ją oglądać w godzinach otwarcia muzeum. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Andrzej Kotecki, kurator tej wystawy. Dziękuję i zapraszam. Gdybyście Państwo mieli wątpliwości, co robić w sobotę, to polecamy odwiedzić Mazury, a dokładnie Węgorzewo, bo tam trwa festiwal Naturalnie Mazury i mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na sobotnie koncerty, a grać będą m.in. Gutek, San Quentin, Kobranocka, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek i Raz, Dwa, Trzy. Trzeba do nas napisać na trójka@polskieradio.pl. I just Czas na świat filmu. Podróżując szlakiem wakacyjnych festiwali filmowych, jeszcze w tym tygodniu warto wybrać się na piękne roztocze, bo w niedzielę w Zwierzyńcu rozpocznie się 22. Letnia Akademia Filmowa, a o jej programie z Agnieszką Krawiec, reprezentującą grono organizatorów, rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Już od niedzieli na pewno warto być w Zwierzyńcu. To najlepsze miejsce, żeby spędzić chociaż fragment swojego urlopu, łącząc odpoczynek na łonie przyrody z kulturą, z oglądaniem filmów, których w tym roku mamy około 150. Dla Państwa osób dorosłych, także dla dzieci, bo o dzieciakach mających wakacje nie zapominamy. 16 cykli, sporo filmów pokazywanych przedpremierowo, filmy polskie i zagraniczne, filmy fabularne, filmy dokumentalne. Mamy i kino szwedzkie i francuskie w tym roku i mamy filmy prosto z Roztocza, bo chcemy podkreślić to miejsce, w którym od ponad 20 lat odbywa się Letnia Akademia Filmowa. Spotkania z gośćmi, tego nie może zabraknąć, bo przecież w nazwie mamy Akademia, czyli trochę też uczymy, edukujemy mimo tego lata pory urlopowej, wakacyjnej i chcemy dać szansę widzom spotkać się z twórcami. Wiele spotkań z gośćmi, a to w związku przede wszystkim z nowymi polskimi filmami. Oczywiście mamy reżyserów, aktorów wśród zaproszonych gości i wiemy już, że nasi widzowie szykują się na te spotkania, żeby po pierwsze obejrzeć filmy, niektóre jeszcze przedpremierowo i żeby o kinie, o polskim kinie porozmawiać. Będzie u nas Dorota Kędzierzawska, która pokaże kilka swoich tytułów, nie tylko najnowszy Żużel. Będzie też miała swój wykład mistrzowski. Masterclass Doroty Kędzierzawskiej serdecznie zapraszamy. Będzie Maciej Bochniak, także ze swoimi mniej znanymi filmami, nie tylko z najnowszą Magnezją. Będzie Magnus von Horn, który pokaże m.in. ostatni Sweat, ale także filmy, które robił jeszcze podczas nauki w łódzkiej filmówce. Będą aktorzy i reżyserzy w jednym, na przykład Hanka Brulińska, która jest aktorką Lubelskiego Teatru Osterwa, która także zabrała się za reżyserię i pokażemy premierowo jej Maskę. Tak, oczywiście tych spotkań więcej, gości więcej, kina stacjonarne, kino plenerowe, jak zwykle w Starym Browarze, to już zwierzyniecka tradycja, no ale też Akademia ma swój jedyny taki w Polsce konkurs. Czyli konkurs prelegentów filmowych i tak, to jest coś niesamowitego. Okazuje się, że są ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy uczą się filmu na różne sposoby i te filmy chcą przedstawiać także innym, świetnie opowiadają, naprawdę naprawdę myślę, że to jest taka dobra szkoła prelegentów filmowych, a to jeszcze połączone z konkursem, bo najlepsi będą nagrodzeni. Krótko mówiąc, to wszystko już od niedzieli roztocze Letnia Akademia Filmowa Zwierzyniec. Zapraszamy od niedzieli 8 do niedzieli 15 sierpnia, a jest co robić w Zwierzyńcu na Roztoczu, także spotkanie podróżnicze, także koncerty, ale przede wszystkim naprawdę piękne okoliczności przyrody. Wiem, że Zwierzyniec i Roztocze wybierają świadomie ci, którzy rowerami przemierzają kolejne kilometry. Kajakami, którzy spacerują rodzinnie i dla całych rodzin też mamy atrakcje. Piękne też zabytki historyczne, bo historia Zwierzyńca sięga XVI wieku, dlatego także warto urlop spędzić w Zwierzyńcu. Roztocze jest naprawdę wyjątkowo piękne, to prawda. Z Agnieszką Krawiec z Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu rozmawiał Ryszard Jaświński. Za ten przedpołudniowy czas w Trójce dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie i Agnieszka Łukasiewicz, która zrealizowała tę audycję. Zapowiadają deszcze, to prawda, ale deszcz to jest też piękny rodzaj pogody, a spacer w deszczu może być doświadczeniem wyjątkowym, a ta herbatka gorąca po jeszcze bardziej. Tak więc dobrych spacerów i zostańcie Państwo z Trójką. Sheriff, but I didn't shoot the deputy. Ooh.